इस दशा में क्या चल सकती है, हम पांच भात बेचारों की। तूती का शब्द कौन सुनता आवाजों में नकारों की। हनुमान कहने लगे सुनकर वचन विनीत, युवा काल के जग उठे फिर से भाव अतीत। तुम कहते हो तो बैठूंगा ध्वज पर पार्थिव के स्यंदन की, शोभा निरखूंगा रथ वाहक रामावतार यदुनंदन की। शंख ध्वनियों के साथ साथ कर शब्द किलकिला दूंगा मैं, कौरव दल की सेनाओं के दृग युगल तिल मिला दूंगा मैं। जाओ सुख पाओ समर मध्य, मत डरना निर्भय रहना तुम, लेकिन यह मेरा समाचार मत कहीं किसी से कहना तुम। यह पथ कुबेर सर को जाता इससे यात्रा संपन्न करो, द्रौपदी महासाम्राज्ञी को कमलों से पूर्ण प्रसन्न करो। महावीर को शीश निज झुका सहित अनुराग, भीम वहां पहुंचे जहां था यक्षेश तड़ाग। प्रथम धौंस देने लगे मिलकर सारे यक्ष, कहा न माना भीम ने बोले वचन समक्ष। जो वस्तु प्रकृति ने प्रकटित की उसका सब जग अधिकारी है, तुम हमको मना कर रहे हो यह अनुचित बात तुम्हारी है। तुम क्या कुबेर भी तो आकर कर सकते हमको मना नहीं, देवों के भ्रम में मत रहना नर से रण होगा ठना नहीं। इतना सुनकर भीम पर झपटे यक्ष तमाम, लेकिन निकला वहां कुछ उल्टा ही परिणाम। जाकर कहा कुबेर से हुआ सकल वन नष्ट, धनपति बोले क्यों दिया भीमसेन को कष्ट। किया भीम का लौट कर यक्षों ने सत्कार, इधर युधिष्ठिर स्वजन संग आए चिन्ह विचार। लौट बद्री का आश्रम गए उल्टे पाव नरेश, जहां जटासुर बध हुआ जो था द्विज के वेश। धाम और लोमश सहित होकर सब कृत कृत, वृष पर्वाश्रम को गए छोड़ कोण नैऋत्य। आष्टी शेष के फिर गए हुआ बहुत सम्मान, ऋषिवर ने इन सबों को दिया इस तरह ज्ञान। है इंद्र कुबेर वास करते कहलाता जो गिर मंदिर है, जैसा बाहर से दिख रहा वैसा ही शोभित अंदर है। दक्षिण दिश में यमपति रहते जो है अत्यंत घनी नगरी जिसमें बसता है पितृलोक कहलाती संयम मन नगरी। पश्चिम में पृथ्वी तक पौड़ा जो प्यारा यह अस्ताचल है रवि और वरुण का सर्व काल रहने का विश्राम स्थल है। है महामेरु महिमा वाला ब्रह्मा जी का है धाम वहीं दिन रात बैठ कर करते हैं वह सकल सृष्टि का काम वहीं। विधि की ही नगरी के समीप बसते भगवान सनातन है सब कार्य वहाँ के अद्भुत है रहती सिद्धियाँ पुरातन है। कैलाश धाम शंकर का है वह करते हैं संहार वहाँ उनकी आज्ञा के बिना मनुज पाता ना पहुँच है पार वहाँ। रक्षक गण रक्षा करते हैं संख्या में अरबों खरबों की केवल कुबेर ही आते हैं रथ में तिथियों पर पर्वों की। इसलिए यही तपवास करो अर्जुन से होगी भेंट यही तुमसे करने को आएंगे ऋषि मुनि सुर योगी भेंट यही। पांडव तप करने लगे आष्टी शेष के धाम सकल इंद्रियां जीत ली छोड़ मोह मद काम। हरिवाहन गरुड़ देवता ने पकड़ा था एक सर्प भारी प्रभु शेषनाग जी के समान था बल का जिसे दर्प भारी। जिस बेला यह विषधर काला फैला कर फण फुंकार उठा फट गई कंदराए कठोर नभ थर्रा कर गुंजार उठा। अति भय से द्रौपदी का कांप उठा मृदु गात कहा भीम से देखिए क्या है यह उत्पात। गिरी की चोटी पर चढ़े भीमसेन स्वच्छंद यक्ष राक्षसों ने तुरंत मचा दिया अति द्वंद। भीमसेन के हृदय में छाया दूना कोप प्रलयंकारी धनुष पर बाण दिए आरोप। पूर्ण वीरता के सहित पांडु वंश अवतंश सब प्रकार जब कर चुके शत्रु अंश विध्वंस। सुचित हुआ कुबेर को आए झट रथ साज क्षमा इधर से मांगते गए धर्म अधिराज। हर्षित हो कहने लगे यक्ष जाति सिर मौर्य नृप चिंता मत कीजिए किया भीम ने शौर्य। शुभाशीष देकर गए अपने धाम धनेश आष्टशेष के यहाँ फिर रहने लगे जनेश। ऋषि पुंगव दे रहे थे सांध्य समय व्याख्यान इतने ही में इंद्र संग आए पार्थ सुजान, उमड़ उठा आनंद का दूना सिंधु अनूप। इंद्र देव कहने लगे सुनिए भारत भूप।